Molt benvinguts i benvingudes, família tota. Arrenca el nostre tren particular Jazz Natics, la locomotora negra Stomping at the Savoy. Thank you. L'edició 108 de Jazznàtics amb Rafael Corbí obre les seves portes i ho fa amb la música, ho ha fet amb la música de la locomotora negra, amb un stomping cap de Savoy i després amb aquest Blue Moon que escoltem. Els primers dels protagonistes del programa d'avui seran Tui Higgins i Xavier Monge, Jazz Project. Ens presenten en el programa d'avui l'àlbum editat a 2016, Cecília Revisited. La Cecília Evangelina Sobredo va néixer el 1948 i va morir el 1976, carrera breu, troncada per un accident de trànsit. Algunes de les seves cançons formen part de la memòria d'una generació lligada a la transició. El projecte equilibrista Cecília Revisited proposa una revisió de cançons no tan conegudes que mostren el seu talent com a compositora i dibuixen un retrat quasi antropològic de la societat espanyola d'una època i especialment de la dona. Equilibrista és una de les cançons que en podrem sentir, com Esta Tierra, Mama Don't You Cry, Jo Me Iré D'Aquí, peces que ens versionen d'una manera ben especial aquesta professora de cant i multiinstrumentalista formada amb escoles de música del Masnou i Badalona, i amb mestres com Emmanuel Job, en Jean-Paul, en Bavo Chai o la Mònica Green, i que compta amb una àmplia i variada experiència musical, tot i la seva joventut. Ha estat corista en concerts de Rosana i Carlos Baute, entre d'altres, i a part de col·laboradora en diversos àlbums. En Xavier Monge és titulat superior en piano per al Conservatori Superior del Liceu i en jazz i música moderna per l'Escola Superior de Música de Catalunya, actual en festival de jazz per tota la geografia, i col·laborat amb músics com Grant Stewart, Bob Sainz, Perico Sambit, Chris Case, Joe Magnarelli, David Xirgo o Carme Canela, entre d'altres. Ells ens porten aquest disc anomenat així, Cecília Revisited, del qual en el programa d'avui anirem escoltant alguna de les peces. Abrieron sus entrañas con pala y pico para arrancarle el trigo nuevo en otoño, para beber su vino viejo a sorbos. Y yo, que no tengo patria ni bandera, me moriré de pena si muere esta tierra. Esta tierra la hicieron con llantos y suspiros, curtió su piel el viento, igual que un viejo amigo, pasó dejando huellas y despedidas, un olor a muerte y otro a vida. Y yo, que no tengo patria ni bandera, thank you. mi casa se cerrará la puerta, siempre abierta para mí, con mi bolso y mis dudas. Me marcharé a oscuras, así me marcharé para no de mi infancia a compartir tu techo, tu pan y tu almohada. Yo me iré de aquí a respirar tu aire una tarde cualquiera, sin sin rejas, de mi niñez feliz, de fotografías viejas. Yo me iré de aquí, me iré porque te quiero. Seré tu sombra fiel por cualquier sendero. Aquestes han estat tres peces d'aquest àlbum que us comentàvem, en Tui Higgins i Xavier Monge Jazz Project, anomenat Cecilia Revisited, l'àlbum del qual hem extret aquestes tres peces, Esta Tierra, Mama, Don't You Cry i Yo Me Iré de Aquí. Proseguim l'espai de Genetics amb una de les màximes i exitoses exponents d'aquesta generació, nova generació de cantants que ens arriben des d'Escandinàvia, del món del jazz. Ella de fet és de Noruega, on va néixer l'any 1970 a Oslo. Es tracta la Rebecca Bacon, ella al costat de Siljan Agard, de Sitzel Andersen i de Solveig Stadehell han conquerit el món de la música. Es va traslladar l'any 1995 a Nova York. Des d'allà ens porta ara una peça que es diu The Art of How to Fall, l'art de com caure, que ens acompanya amb Rebecca Bacon. Again today, and the day before yesterday, and all the days before, I fall in love with everyone, and every time I fall, I fall in everywhere there is with every little kiss. But today I fell in love again like I never did before. Deeper than I ever did, could not have fallen more. Who it was I fell for, I really can't recall. I simply want to truly know the art of how to fall. The sweetness of a Hershey kiss is nothing to a fall. To lose is everything there is to have another ball. It's nothing less than heaven's bliss to know how moment's time, that all there is to know is in the art of how to fall. All I am falling again and again. All I am falling and falling and falling. Després de la música d'aquesta intèrpreta noruega, passarem a un clàssic. Abans de continuar recordant àlbums, una mica de música a càrrec d'aquesta icona del jazz, compositor, pianista i líder d'una big band. 50 anys de carrera, des dels 1923 fins la seva mort, que va passar el 1974 a Nova York. Ell era de Washington, Edward Kennedy. Es deia així, Duke Ellington. Avui el recordem amb Oh Baby, Maybe Someday. Thank you. dream I do, I do. Oh, baby, maybe someday. If you see me kissing you, it's just my imagination. When I'm in the mood for love, you're the one I'm thinking of. Oh, babe, oh, babe, yeah. De la música de Duke Ellington i la seva orquestra hem passat a altres estils de música jazzística que escoltem a Jazznàtics, i en aquest cas amb el disc publicat a 2016 de jazz brasiler de Bossa Nova a càrrec del segell Jazz Note Records, que ens porta Jeremy Monteiro i Jazz Brasileiro. Es diu Brazilian Dreams, somnis brasilens. De fet, aquest personatge, Jeremy Monteiro, ha celebrat el seu 40è aniversari en la música en aquest 2016, i aquest àlbum ens porta Brazilian Dreams, les veus de gent com Juliana da Silva, una excel·lent artista internacional de jazz que ens arriba de São Paulo, que canta en portuguès, com també la cantant de Singapur, d'on està ara mateix en Jeremy Monteiro, amb la Melissa Cham. A part, ens acompanya aquesta peça, aquesta banda de 7 peces, que es diu Jazz Brasileiro, i altres artistes que ens acompanyen. Meditation amb Juliana da Silva, The Girl from Ipanema, també amb Juliana da Silva, i el mateix Brazilian Dreams amb Melissa Cham som els projectes que us portem d'aquest disc de Jeremy Monteiro. That missing you brings soon is gone, and this heart of mine sings. Yes, I love you so, and that for me is all I need to know. Meditating how sweet life will be when you come back to me. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. walking. And when she passes each one, she passes, goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool, sways so gentle that when she passes each one, she passes, goes, ah. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles. She doesn't see, she doesn't see. Drifting on the sea, this is my soliloquy. Now when I'm alone, alone, far away without your warmth, maybe I could fly to a place where I would never cry, a place with tears of sadness die. I see it calling me. There must be a land where they say it's paradise, where the people love, a love free and gentle as a dove. Maybe I could be Brazilian dreams beckon me. Can it be for me? For me? Thank you. sea. This is my soliloquy. Now when I'm alone, alone, far away without your warmth, maybe I could fly to a place where I would never cry, a place where chills of sadness die. I see it calling me. There must be a land where they say it's paradise, where the people love a love free and gentle as a dove. Maybe I could be in a world without your sweet caress, where I'll find a heart to love again. Oh, there it is. Les tres peces que hem escoltat d'aquest disc del singapureny o singapurès, Jeremy Monteiro, amb jazz brasileiro, i aquest Brazilian Dreams, Somnis del Brasil, les dues primeres peces amb la veu de Juliana da Silva, la cantant de São Paulo, i després amb la cantant de Singapur, Melissa Tam, amb aquest darrer tema. Recte final del nostre espai de Jazznàtics per aquesta edició, i ho farem amb tot un clàssic. És la música de Kenny G, des del Rhythm and Romance, que ens va portar el 2008 a la peça. Es va anomenar Ritmo y Romance. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins la propera, aquí, a Jazznàtics, al món del jazz.